mpona zela elili na yo. Boni oweli boyenga inanu na suite. Talaka pena sima mulu mboko ye. Baba bozo banyo sosali oko kanisa na loi. Eveline Lumengo. Oye kome bisanga motema nandi makite. Na sengi na yo papa bozonge langa. Gode balanga Kanda ya bolingwe ya kakaka mbala moko. Kanda pe ya lisa nwe bongyo ye bisana moninga. Ya kosalanga iboye mulumba na le mizoto. Fredi Kazadi. Ocha fe mulumba ye a papa. Ye bisaba paroba ya kokatalika mwango. Fredi Kazadi yoro Kotuna yo mulumba nangai. Naluki obutu mobima obolanise. Zaiko langa langa Bolo masuma Ale mutingia Chanda surate Tuke ezo toka. Mabele nanga na pesi na bango. Ya josa la zepela. Mabele nanga ina pesi na bango. Ya venga ta zala bilanga. Ya kala luta kale. Ya kala luta kala. Ya kala luta kale. Ya kala luta kala. Ya kala luta kale. Ya kala luta kala. Mabele nanga na pesi na bango. Ya josa la zepela. Mabele nanga ina pesi na bango. Ya venga ta zala bilanga. Ya kala luta kale. Ya kala luta kala. Jean-Pierre Bouka. Dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, Maxime Kanene. Spirituel.